این بیشرف ها عملیان حضرت عبدالله پسر زبیر ابن عوام یکی از شخصیت های بزرگ اسلام و مادرش اسماء دختر حضرت ابوبکر یکی از قهرمانان بزرگ اسلام، خواهر حضرت عایشه یکی دیگر از چهره های درخشان اسلام. عبدالله چنین شخصیتی بود. به خاطر همین حق گفتنها شرم نکردن از شخصیت عبداللهی، شرم نکردن از بیت الحرام، شرم نکردند از اشهر محرمات، های دیوار کعبه به دارش زدند. چیکار کند حسین؟ کجا مجال پیدا کند؟ حتی اینها آزادی را در اطراف کعبه کشتند. راستی هیچ شخصیتی نمیتواند آنچنان در آن لحظه تاریخی تصمیمی و راهی بهتر از تصمیم و راه حسین بگیرد و انتخاب کند. باید یک فریاد را در تاریخ ثبت کرد. مردم ناآشنا هستند با جهاد داخلی. مردم میفهمیدند با دشمنی که در خارج هست چیکار کنند، ولی هنوز مواجه نشدند با این حادثه و الان راهی نیست برای مبارزه با این حادثه. مردم بفهمند عزیزترین شخصیت ها در نزد محمد صلی الله علیه و آله برای مبارزه با این نوع فساد، با این نوع طاغوت که تازه در جامعه اسلامی وجود آمده، نباید در برابر این سکوت کنند. باید برای نابودیش جان خودشون رو فدا کنن و هرگز تسلیم نشون. چرا جد بزرگوار همین حضرت حسین پیام داده به ما و برادر عزیزم آقای آریان نجات صاحب جواد نوشته بودن در همین عدنامه شماره ده: من را آمین کن منکرن فلیغیر حبیده. هرکی از شما ناپسند و نادرستی را دید با تمام قدرت عوضش کنن. فإن لم یستطع بدشانه. اگر مجال نبود برای جنگ، جنگ آراستن لشکر میخواد، به هم پیوستن انسانها میخواد. انسانها همه میخکوب ترس و واهمه شدن. اگر این مقصود نبود تبلیغ بحث، اما اگر یک مجال برای تو نگذاشتن، یه گوشه نبود که اونجا بشینی با دوتا انسان هست بزنی اون موقع. فإن لم یستطع فبقلبه، اظهار تنفر. این در اصطلاح دنیای این بود مشهور به مقاومت مدنی. حضرت حسین راه اول رو نداره، راه دوم رو نداره، چون انسان ها همه مردن. جرأت ندارن گوش بدهن که حسین همون پیام محبوب جدش دوباره داره به اینا میرسه. گوششون خفه شده از ترس. در چنین موقعی راه سوم مبارزه، باید چنان تنفر خودش رو از این نوع فساد داخلی اعلام کند که تا تاریخ انسانیت هست تنین این فریاد با عظمت هرگز خاموش نشود. و اما برادران، از خیانت ها حسین را عوض کردن، واقعی کربلا را عوض کردن. گفتن واقعی کربلا واقعی غم و حسرت و پژمردگیه. یعنی بزرگترین قهرمانی تاریخ در کربلا ثبت شده. من برای این قهرمانی گریه کنم یا بلند شوم مثل حسین با تنها مشت خودم و چند نفر معدود از بستگانم در برابر یزید زمان قیام کنم؟ من اون مشت را به سینه خودم و به سر خودم بکوبم یا به سینه و سر طاغوت ها؟ واقعه کربلا را عوض کردن و بعد شخصیت حسین را عوض کردن. بسیار دیدم از محققین، از مورخین، چیکار کنم؟ اینم از کلماتی که معنیشو از دست داده که میگن حسینم مثل یزید قصدش زمانداری بود. راستی مگر حسین در شب عاشورا پیام نفرستاد، یزید یعنی یزید پیام نفرستاد برای حسین که من چیزی از تو نمیخوام، فقط یه بله بگو من تصدیق میکنم یزید لیاقت داره که بر مسند خلافت و در جای پیغمبر بنشیند. اینه بگو حکومت در اختیار تو باشه، فقط عنوانش برای من. بیت المال در اختیار تو باشه، تمام مملکت در اختیار تو باشه. یه دونه بله چیه؟ راستی رفقا روزی چند تا ما بله میدیم، چند تا خسن میخوریم. ببینید اون انسان ها چطور جاجب یوسف جلاد عموی وقتی که اون شخصیت بزرگ اسلام حضرت عبدالله بن زبیر را در کنار کعبه به دار کشیده بود، گفت پایین نمی آورم تا مادرش اسماء دختر ابوبکر بیاد از من خواهش کنه. غرور رو ببینید، لذت ببره که یه مادر بیاد خواهش کنه بگه پدر پسرم را که به دار زدی بیار پایین. اما مادر کوهی بود، ندیدی که از این بادها بلرزد. شروط متوالی جسد مبارک عبدالله بن زبیر بردار بود. این مادر یک کلمه التماس نکرد، بعد از سه روز از اونجا عبوری نمود با منتهای عظمت. گفت ماشاءالله چه سوارکار با عظمتی، چطور خسته نشده نمیخواد بیاد پایی. و دقت باد حجاج دیدی دختر ابوبکر با عظمت تر از آن بود که التماس بکند اون با غرور تو ارضا بشه. و دقت باد یزید دیدی حسین تو رو کشت و یک کلمه بله بر زبان نیاورد. چطور کشت؟ کشتن روانی، کشتن تاریخی، کشتن فلسفی، کشتن سیاسی، کشتن دینی، نه کشتن جسمانی. اما یزید تو چه کردی؟ حسین رو کشتی، فقط کشتن جسمانی. فلسفش رو نکشتی، پیامش رو نکشتی، ایمانش رو نکشتی، آزادگیش رو نکشتی. کدوم یکی برندند و بازنده؟ اون وقت خائنین به واقعه ها و به شخصیت ها اینطور تحریف کردن واقعه کربلا رو و اینطور عوض کردن شخصیت حسین رو. اگر حسین مقام میخواست یه دونه کلمه بله رو چرا دریغ میکرد از یزید؟ غیر از اینه که یزید تنها به خاطر یه کلمه بله حاضر تمام امکانات رو در اختیارش بذاره. و بعد ماورای این بله چیه؟ مرگه، مرگ خودش و عزیزانش. شب عاشورا گفت عزیزان من امشب آخرین لحظه حیات و آخرین فرصت حیات برای ما، فردا روز دیدار بزرگ ماست، امشب را باید شب زنده‌داری کنیم. چطور؟ در کاخ‌ها؟ نه، در همون بیابان. کدوم شب زنده‌داری؟ نماز گذاردن تا صبح که فردا بعد از نماز برمند به میدان جهاد. و یکی از تاریخ تحریف ها و مردم فریبی ها که گفتم در چنان زمانی حضور لازم است در حجاج. یه حاشیه وقتی حسین و یاران و افراد خانوادش مشغول نماز بودن، بعضی از این لشکریان بیچاره ابن زیاد می گفتن که عجیبه حسین داره نماز می خونه. راستی حسونا عجیبه. این یعنی چی؟ یعنی که مردم بیچاره رو شورانده بودن علیه حسین که این حسین میخواد اسلام رو نابود کنه، برید بکشیدش و اسلام رو نجات بدید، اسلام رو نجات بدید که بخزه تو کاخ یزید. اینم حاشیه. اگر درست بود که حسین مقام و شخصیت میخواد، چون این حرفی نمیزد با کسانش که فردا روز دیداره و شب رو باید زنده کنیم، شب رو تا صبح با نماز گذاردن، بعد شمشیر کشیدند و رفتن به میدان. فقط یه جمله نقل می کنم از یکی از دانشمندان اسلامی که اسمش بدیم یارم خجالت میکشم از اسمش اینقدر شهرت داره. قبل از اینکه این واقعه رو نقل کنم مبنای واقعه رو تعریف میکنم. یکی از شعرای بزرگ اسلام امام بوسیری است. امام بوسیری همینه که قصیده برهیه مشهور رو داره، همین تذکری جیران امریدی سلطی مزفت دفن جرامی مخصوصی که در مجالس خودمون در مولوی فیها در همه جا مولای صل و سلم دائما ابدا علا حبیبی که خیر خلق کل ادمی. اینو تکرار کنید لطفا. مولای صل و سلم دائما ابدا علا حبیبی که خیر خلق کل ادمی. همین شخصیت بزرگوار امام بوسیری قصیده دیگر دارد که بعد از همین قصیده، البته اینم بردیه به غلط مشهوره به بردیه، بردیه یه قصیده دیگره که زهیر ابن کعب در زمان خود حضرت رسول سروده بود. این بردیه چون این شخص امام بوسیری دوچار جزام شده بود و حالت جذبه بهش دست داد و شروع کرد به نوشتن قصیده بردیه، همون هنوز نرسیده بود و آخر و کار به آخر نرسونده بود، حالت جزام یواش یواش عوض شد. بر یعنی شفا، قصیده برئیه یعنی قصیده شفاییه و قصیده تموم شد. امام بوسیری سالم سالم اومد تو مردم در حالی که باست و خودش در متن قصیده نزدیک به اون آخر احساس میکنه که داره سبک میشه، میگه و منذ الزمت افکاری مدائحه وجدته لخلافی خیر ملتزمی. از اون زمان که فکرم مشغول توصیف محمد است دیدم بهترین دارو برای نجات مرض من و مرضش شفا پیدا کرد. بعد از این بود که قصیده مشهور حمزیه را سرود، قصیده بسیار باعث هنوز تحریف های واقعیت و پوشاندن شخصیت های واقعی انسان ها خیلی زور نگرفته بود. این انسان امام بوسیری حضرت حسین را خوب می شناسد و امویان را هم خوب می شناسد. می رسد در خطاب به حضرت رسول سر بحث حسن و حسین، اول بحثی شروع می کنه از یار غارش، از رفیق قدیمیش، از اون کسی که بعد از رحلت حضرت رسول اسلام را از ورطه سقوط به دست مرتدان نجات داد. اسم حضرت ابوبکر میاره، به همین طور میاد تاییم تا میرسه به حضرت حسن و حسین. میگه که و بی ریحانتینی سیبهما من کلتی اودعتهما الزهراء. ای محمد، به خاطر اون دوتا شاخه ریحان که اون همه خوشبوییشون که در تاریخ گم نمیشه، همون از که زهرا از تو به ودیعه گرفته بود و به این ها سپرد. بعد ما رعا فیهما زمامک مرعوس و قد خان عهدک الرؤساء. نه اونها که مرعوس و تحت فرمان بودند حق این دوتا شاخه ریحان را رعایت کردند و نه فرمان روایان لااقل حق این را رعایت کردند که اینا جگرگوشگان تو هستند. ابدل الود والحفیظة فی القربا و ابدت ضبابها النافقاء. اینها آداب و روش محبت و صمیمیت نسبت به بستگان را هم عوض کردن، لااقل خودشون نسبت فامیلی دوری داشتن اون را هم عوض کردن. و بعد موش کور از سوراخ نافقاش بیرون آمد. این یه مسئله عربیه. موش کور دو تا سوراخ داره که شاورزان بلد هستن. یکی این که مردم میبینن این تل خاص میاد بالا و مردم فکر میکنن همون سوراخش، از اونجا تلاش میکنن که پیداش کنن. اما یه سوراخ دیگه داره که گاهی از اونجا میاد بیرون، زیر کلک میزنه، ثروت مردم رو غارت میکنه. امریان را تشبیه میکنه به موش کور که دو تا سوراخ دارن، یه سوراخی که مردم میدیدن ماشالله چه مسلمان هایی، و بعد میگه که زمانش رسید که از سوراخ نافقا سر بالا آوردن، منافقیشون ظاهر شد. امام بوسیری اینطور اینها را به عنوان منافقان میشناساند و یه دانشمند شرحی نوشته، شرم دارم از این که اسمش بیارم چون از مکتبش خیلی استفاده کردم، شرحی نوشته بر این قضیه حمزیه، میرسه به این مطالب در مورد حضرت حسن و حسین، یه دفاع نامه از حسین ترتیب میده در شرح این اصحاب. میگه چی؟ میگه حسین که مخالفت کرد با یزید نه کافر شد و نه فاسق. عجب، مگه بنا بود مخالفت با یزید یا کفر یا فسق باشد؟ ببینید چقدر تحریف، چقدر عوض کردن واقعیات و عوض کردن سیمای اشخاص. میگه که این مخالفت کرده با زمامدار زمان و مخالفت با زمامدار زمان یا کفر است و یا فسق. اما حسین متوجه نبوده که این به زمامداری رسیده، در اون موقع بوده که مخالفت با یزید رو شروع کرده. اینه که شکر خدا حسین کافر نیست، مسلمان ها بفهمید حسین کافر نیست، حسین فاسق نیست. اون یه رو، اینم یه رو. واقعا روی تاریخ زیاد که اینطور حقایق رو تاریخ تحریف می کنه، و روی تاریخ سیاه که بعضی از مسلمان ها با احترام نامه امویان را میبرند و اونا میگن خلفا، و اینطور با تردید در مورد حضرت حسین بحث می کنند. سلام الله علی شهداء الاسلام من حمزه عم النبی و من حسین نسل النبی الى آخر شهداء الاسلام. شهداء بالاتر هستن از آن که ما دعای خیری برای بالا رفتن منزلتشون بکنیم، اما دعای ما در حق اونا آموزشیست به خودمون که تعهدی ایجاد بکنه برامون که راه اونها را بگیریم و عوض نکنیم. خدایا روان پاک شهدای اسلام را در جوار پیغمبرانت قرار بده. خدایا رحمت و درود بی پایانت را بر محمد و آل و پیروان راستینش بده. خدایا ما را توفیق ده که در جهاد خارجی پیرو حضرت رسول و در جهاد داخلی با طاغوت‌های ممالک اسلامی پیرو مکتب حسین باشیم. به حرمت النبی محمد و به حرمت